oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 6 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie poznaliśmy laureatów nagród sportowych Polskiego Radia. Premier rozmawia w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej o unijnym budżecie. W połowie przyszłego miesiąca Trybunał Konstytucyjny zajmie się tak zwaną ustawą dezubekizacyjną. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej poznaliśmy dosłownie chwilę temu już wszystkich laureatów Nagród Sportowych Polskiego Radia. Sportowcem roku decyzją słuchaczy został żużlowiec Bartosz Zmarzlik. Wydarzeniem roku był złoty medal Dawida Kubackiego na Mistrzostwach Świata w Zefeld i jego imponujący awans z 27 na pierwsze miejsce. Nadzieją polskiego sportu została Iga Świątek, a wydarzeniem roku w e-sporcie została impreza Intel Extreme Masters Expo, która na początku marca odbyła się w Katowicach. Więcej na temat gali w serwisie sportowym po godzinie 21. Negocjacje w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027 to według agendy główny temat rozpoczętej o 19 w Brukseli rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Jeszcze dziś szef rządu spotka się także z przewodniczącym Rady Europejskiej w ramach konsultacji, które Charles Michel prowadzi w tym tygodniu z przywódcami krajów wspólnoty. Beata Pumecka. Konsultacje z unijnymi liderami to przygotowanie do szczytu, który odbędzie się za 2 tygodnie w Brukseli. Ambitny plan przewodniczącego Rady Europejskiej zakłada, że na tym szczycie dojdzie do porozumienia. Wiele osób wątpi jednak, że tak się stanie z powodu zbyt dużych podziałów wśród unijnych krajów. Tak mówił dziś rzecznik rządu Piotr Miller. Nie spodziewamy się, żeby na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej jakiekolwiek ważne rozstrzygnięcia zapadły. To są ciężkie negocjacje. W nowym unijnym budżecie będzie mniej pieniędzy, bo bez składki brytyjskiej i są nowe cele. Polityka obronna i migracyjna, a to dodatkowe utrudnienie w negocjacjach. Polska jest w grupie krajów, która chce obronić politykę spójności i rolnictwo przed cięciami. Ograniczenia wydatków domagają się z kolei płatnicy netto. Współpracownicy przewodniczącej Komisji Europejskiej mówią, że oprócz spraw budżetowych rozmowa będzie dotyczyła też tematów bieżących. Niektórzy mówią, że znowelizowana ustawa o sądownictwie będzie jednym z nich, bo Komisja Europejska przygotowuje się do rozpoczęcia postępowania o naruszenie unijnego prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 17 marca Trybunał Konstytucyjny ma rozpoznać pytania Warszawskiego Sądu Okręgowego dotyczące tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej. Trybunał rozpatrzy tę sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącą będzie prezes Julia Przyłębska. Na podstawie ustawy, która zaczęła obowiązywać w październiku 2017 roku, prawie 39 tysięcy byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL ma obniżone emerytury i renty. Nie mogą być one wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. W sprawie ustawy dezubekizacyjnej interweniował m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Jak tłumaczył, obniżenie świadczenia nie ma żadnego związku z indywidualną oceną postępowania funkcjonariuszy, a sprowadza się do negatywnej oceny wyboru miejsca pracy. 7 miliardów 700 milionów złotych. Tyle w tym roku PKN Orlen planuje wydać na inwestycje i finalizację przejęć kolejnych spółek Ruchu Energii i Lotosu. Poinformował o tym w programie pierwszym Polskiego Radia prezes spółki Daniel Obajtek. Jak mówił, Orlen chce być multienergetycznym koncernem z silną międzynarodową pozycją. Nie wykluczył także kolejnych inwestycji. Zawsze podkreślam, że moim marzeniem i moją misją jest budowanie multienergetycznego koncernu, by był stabilny. I taka firma zawsze będzie analizować każdą generalnie układankę, która będzie opłacalna dla koncernów, ale i dla państwa. W tym biznesie nigdy nie mówi się nigdy. PKN Orlen spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia grupy Lotos do końca pierwszej połowy tego roku. Mniej więcej w tym samym czasie koncern ma nadzieję sfinalizować proces przejęcia energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą synoptycy zapowiadają miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, a na południu i wschodzie również śnieg. Temperatura spadnie do minus 7 stopni na Warmii, Mazurach i Podlasiu. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, ale miejscami na zachodzie i południu kraju duże. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 7 stopni do 7 stopni na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Najpierw wydawało się, że narodził się w czasach hipisów i w ogóle kontynuuje ich żywot. Potem wskoczył wprost do ery disco. Francis Tuan z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A co robiliśmy przez ostatnie minuty, słuchając tego utworu? Robiliśmy to, co robią ludzie obecni w mediach społecznościowych. Można to sprawdzić. Bardzo się cieszę, że cię widzę w naszym studiu. Bardzo mi miło tutaj być. Pamiętam tę wizytę 2 lata temu. Była to jedna z najlepszych, najbardziej przygodowych wizyt w radiu, więc cieszę się, że teraz będzie to jeszcze chyba większa przygoda. No właśnie, mam teraz kłopot, bo muszę jakoś przeskoczyć tamten raz. No, ale mam nadzieję, że będziemy sobie pomagać. Sytuacja jest o tyle dla ciebie i dla mnie, myślę, wzruszająca, no ale z pewnością dla ciebie i dla was jako zespołu bardziej, że płyta nadchodzi naprawdę dużymi krokami. 20 lutego 2020 roku oficjalna premiera. Zapytałabym się, jak się z tym czujesz, ale wiem, że ta płyta bardzo długo jak gdyby dojrzewała i czekała, więc to jest taki trochę psychiczny galimatias. Tak, tak, to prawda. No teraz ostatnio się dużo dzieje, zresztą nie tylko muzycznie, ale to właśnie tak jak rozmawialiśmy przed tutaj wejściem na antenę, jak się dzieje to wszystko. Wszystko naraz tak właśnie w życiu musi być. To cię nakręca, czy to cię jakby tak troszeczkę onieśmiela, jaka to jest, tak. Jaką masz osobowość? To znaczy ja mam taką osobowość nadwrażliwą, ale ja się śmieję, że jestem romantykiem udającym pozytywistę czasem, bo trzeba sobie po prostu jakoś radzić, jak przeżywam wszystko 10 razy mocniej niż trzeba. No i właściwie to jednym z takich najlepszych sposobów jest po prostu tworzenie muzyki i też jej słuchanie, no granie oczywiście, więc pewnie dlatego tu jestem, że jestem właśnie w ten sposób ukształtowany. To ciekawe, bo właściwie to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli o tym, że trzeba nałożyć jakąś taką maskę na własną wrażliwość, bardzo pasuje do tytułu płyty Let's Pretend. I zresztą nagranie, które album otwiera, to jest nagranie tytułowe i idzie właśnie w tę stronę. Czy tak jakby, no niezależnie od mojego pytania, podałeś nam właśnie trop, jakim możemy iść, wgryzając się w tekst na tej płycie? Tak, tak. Zresztą ta płyta wbrew pozorom myślę, że jest po prostu o życiu. Może w taki nieoczywisty sposób czasem, ale właśnie. Nazywa się Let's Pretend, czyli udawajmy. Chyba mało kto zachęca do udawania. Dla mnie to... Może w świecie znajdź siebie, odnajdź własną Wenus lub własnego Marsa, czegokolwiek chcemy tam szukać, no ale no, podobno prawda jest w cenie w tych zafałszowanych społecznych mediach. No właśnie, ja też tak patrzę na to, że kiedy staram się być naturalny, to właśnie wtedy naturalny nie jestem. I raczej staram się gdzieś znaleźć jakieś swoje właśnie priorytety. To, co rzeczywiście chcę robić, to, co rzeczywiście mi sprawia radość i nawet jeżeli rzeczywistość, a zazwyczaj tak jest, nie nastraja do tego, no bo raczej wszędzie kłody pod nogi, to każdy gdzieś tam po swojemu przeżywa. Ja gdzieś tę rzeczywistość staram się wycisnąć, jak te cytrynę, tutaj się posłużę taką metaforą, no i po prostu z tą rzeczywistością postąpić właśnie w ten sposób, a jakby wychodzi to oczywiście różnie, ale jednak najlepiej wtedy, kiedy jest muzyka. No tak, istnieje w ogóle taka teoria, że jeżeli sobie powiesz, że ma być dobrze, to od razu jest lepiej, więc jeżeli chcesz, to możemy pobiec w stronę muzyki. Czy możemy w ogóle wskoczyć już od razu na płytę Let's Pretend i zaparkować pod numerem pierwszym? Oczywiście, tylko chcę powiedzieć, że to udawanie to nie jest udawanie, że jest dobrze, tylko raczej odwrócenie tutaj wzroku na moment i no bo jeżeli będziemy się zamartwiać, to raczej nic nie zrobimy, więc to jest raczej taka próba przejścia nad tym i dlatego to udawanie. Thank you. Tytułowe nagranie z płyty Let's Pretend, Francis Tuan. Fryderyk jest w naszym studiu, teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Oficjalnie. Teraz już mówimy, że Francis Tuan to jest kwartet, prawda? To jest też jedna z tych rzeczy, których, kiedy tak, jak to powiedziałeś, że jesteś romantykiem, który udaje pozytywistę czasami? Tak. To znaczy myślę, że może nie na scenie, jednak na scenie ten idealizm taki wychodzi na jaw. Ale tak, bo to po prostu trzeba się siebie też wycisnąć jak tę cytrynę i nie pozwolić sobie na zbyt dużo rozważania, refleksji, bo no tak trzeba myśleć, myślę, ojejku, no właśnie, za dużo myślę, więc muszę to ograniczać, chodzę na spacery, natura też bardzo pomaga. Wyprowadzasz myśli na spacer, ale podsumowując, rok 2019 właśnie z takim humorem, ale jednocześnie konkretnie napisałeś o kilku rzeczach, które się wydarzyły, no i między innymi właśnie to dołączenie czwartej osoby, a właściwie kobiety do waszego wcześniej działającego tercetu, scementowało taką formułę, która już teraz będzie tą towarzyszącą premierze płyty i koncertom, które będziecie grać? Tak jest. Zresztą ten album był nagrany w kwartecie. Mieliśmy tam małe roszady. Koleżanka, która nagrywała pierwszą epkę, wyjechała do Londynu. Pozdrawiam. Właśnie przyszła wtedy Aida, basistka, chórzystka. No a właśnie ostatnio przyjęliśmy do składu Gabrysię Cybuch, syntezatorzystkę, również nas wspiera na flecie i chórkach. No a poza tym wiecznie tutaj bębniący i energicznie działający Paweł Drygas na bębnach, to są właśnie ludzie, których można słyszeć na tej płycie. Wiecznie, ponieważ to może też jest nieoczywiste dla wszystkich. Graliście, gracie, no nie wiem jaki jest status, to sam powiedz, razem w zespole Katedra, czyli takim zespole, którego historia jest no, ponad 10-letnia. Tak. W zeszłym roku obchodziliśmy 10-lecie, także no z Pawłem mamy bardzo długi staż muzyczny i przyjacielski również. No i cały czas gramy i idziemy do przodu. Czy ty musiałeś jakkolwiek, no bo skoro z Pawłem to się rozumiecie już od wielu lat i to jest pewnie inna sytuacja, ale Aidzie czy Gabrysi opowiadać, jaki to jest ten świat muzyczny, który tworzysz, czy to są po prostu takie osoby, takie artystki, które wskoczyły naturalnie, bo też to w sobie mają? To jest przede wszystkim taki skład, mówię tutaj o całej trójce, oni uwielbiają grać muzykę i jakoś uwierzyli też w ten projekt, spodobała im się ta muzyka i to myślę, że w wielu aspektach wychodzi absolutnie naturalnie. Gramy czasem na czuja, bywa, że też improwizujemy i myślę, że jakby tutaj jakby wielkie jakieś tam rozmowy na temat o co tutaj chodzi, nie było, ale to wychodzi w praniu przy różnych wyjazdach, koncertach, próbach, o co tak naprawdę w tym wszystkim, w tej całej mojej muzyce i naszej chodzi. Zbliżacie się do takiej samoświadomości, do takiego oświecenia i wiedzy? Trudno powiedzieć. Ja na przykład dalej nie wiem, co to jest za gatunek muzyczny. Stwierdziliśmy, że będziemy to nazywać mistycznym popem, no bo pop każdy rozumie, to jest jednak piosenkowa muzyka, a ten przekaz też czasem nie jest do końca właśnie popowy. Dotykamy różnych tutaj głębokich spraw i właśnie tu jest takie zestawienie. Troszkę może paradoks, jakieś właśnie teksty filozoficzne, uduchowione w takiej muzyce energicznej, tanecznej. Dlatego taka nazwa. Polska. Ja to w ogóle oszalałam, muszę ci powiedzieć, bo przyzwyczajona do tych brzmień z epki, którą już dawno temu gościliśmy w programie alternatywnym, też graliśmy ją na antenie oczywiście. No byłam zdumiona, ale tak na zasadzie po prostu radości takiej, że człowiek słyszy, coś się cieszy. Kiedy ten zastrzyk jakiegoś takiego funky i disco usłyszałam w ogóle w waszych paluszkach i w twoim śpiewie, teraz kiedy już przesłuchałam płytę, to mogłabym jeszcze do tych skojarzeń różnorodnych, poza tą energią, dorzucić różnych takich wokalistów i artystów bardzo charakterystycznych. Nawet pokusiłabym się o sprowadzenie gdzieś w oddali takiego ducha Eltona Johna, nie dlatego, że on jest już duchem, ale właśnie jest no, po prostu totalnym artystą, który robił zawsze to, co chciał. Jeżeli miał ochotę na pióra, to w piórach, a jeżeli miał ochotę delikatnie przy fortepianie zaśpiewać jakąś piosenkę, to tak właśnie brzmi. Niesamowity jest to rollercoaster. Nie wiem, czy macie do tego dystans i czy ty masz do tego dystans, ale stylistycznie to rzeczywiście jest coś zupełnie wymykającego się prostym nazwom. Tak, chociaż mam nadzieję, że jakoś ten koncept został spojony, może też tekstowo. To jest też tak, że ja właściwie komponując te utwory korzystałem ze wszystkich instrumentów i również inspiracji, które miałem pod ręką. Zupełnie wyłączyłem takie myślenie gatunkowe, że chcę grać, no nie wiem, rock psychodeliczny, załóżmy. Tylko stwierdziłem, że dobra, robię piosenki. I na przykład, no nie wiem, miałem w głowie jakąś melodię i w takim standardowym, powiedzmy rockowym numerze grają gitara solowa. A ja stwierdziłem, że, no nie wiem, mam wietnamski instrument, zazwyczaj takie piosenki nie mają wietnamskich instrumentów, więc to jest rzecz, którą ja mogę od siebie dołożyć i okazało się, że to czasem nawet pasuje. No tak, a propos, to jest w ogóle teraz taka sytuacja, podprowadziłeś jak w jakimś programie naprawdę wyreżyserowanym. Tak się składa, że masz pod ręką wietnamski instrument. Tak, chociaż to właściwie nie było nawet zamierzone, ale płyńmy z tym w takim razie dalej. Rzeczywiście mam ze sobą dwustrunowy wietnamski instrument o bardzo trudnej do wymówienia nazwie, którą pewnie źle też wypowiem, Dan Nguyet. A my to sobie na polski tłumaczymy wietnamska rakieta tenisowa. Dan Nguyet. Dan Nguyet. Tak, ja cały czas, no już od dłuższego czasu próbuję zapamiętać tę nazwę, nie udaje mi się. Nie będę opowiadała, co robi teraz Fryderyk, bo moim zdaniem to słychać, a poza tym, gdybyśmy mogli, tak, zdejmijmy podkład, super, Fryderyk się tutaj rozgrzeje i antena jest twoja i to jest twój teatr wyobraźni. Dziękuję bardzo. Zagram piosenkę, która za jakiś czas będzie trzecim, kolejnym już singlem, właśnie promującym płytę. Nazywa się Come to the Water i może tyle w ramach wstępu. It's so easy to feel grateful. Standing there on solid ground, no one's hurting, no one's fearful, no one thinks of giving up, but something's left a little crazy. Running out of hope, we're lost. No one promised us smooth sailing, yet they make us dance in storms. Come to the water, dive in, let us find your peace. That satisfies. How does one breathe underwater? Would you rather walk on shore? Knowing the smart to discover. In surrender to the undertow. water. Come to the water now. Come to the water. Come to the water now. Come to the water. Come to the water now. Come to the water. Come to the water now. Come to the water, David. Help us find your peace. Come to the water and believe. There's living water in the world. You never runs dry. Come to the water that satisfies. Mój pojedynczy oklask jest tylko takim symbolem tych oklasków, które rozległy się przy radioodbiornikach. Bardzo ci dziękuję. Mam w ogóle taki pomysł, żebyśmy już przestali rozmawiać i żebyś po prostu śpiewał do końca programu, bo było to rewelacyjne. Tylko powiem może naszym słuchaczom, że Francis, właściwie Fryderyk miał zamknięte oczy i no, to mogłoby trwać wiecznie, prawda? To jest taki stan, w który się wprowadzasz i widzę, że ten moment, w którym śpiewasz i ten stan, w którym jesteś, jest idealny dla ciebie. Tak, tak. Zwłaszcza jeżeli udaje się wkręcić w muzykę na tyle, żeby właśnie przestać o niej za dużo myśleć, a po prostu ją odczuwać. No wtedy to jest rzeczywiście zupełnie, zupełnie inny świat, zwłaszcza też ta świadomość, że ktoś tego słucha, to też w jakiś sposób każe właśnie być tu i teraz, a nie gdzieś wybiegać w przyszłość i w przeszłość. Łapanie tu i teraz, bardzo krystalicznie ci to wyszło. Nie wiem jak z tym łapaniem, ale to co wybrzmiało, twój głos i muzyka. No i znowu mnie dzięki temu teleportowałeś. Od razu powiedzmy, że Come to the Water na płycie Let's Pretend, która ukaże się 20 lutego, znajduje się pod numerem 9 w nieco innej wersji. Tak, to prawda. No tutaj była akustyczna. Ja też lubię sobie aranżować właśnie czasem akustycznie, poznać piosenkę od innej strony. Rzeczywiście, ona jest dosyć taneczna w tej wersji płytowej. Tutaj chyba mogę powiedzieć, że była mała inspiracja doskonałym tercetem Haim i właśnie te takie rytmy, które one w jakiś sposób też wskrzeszają, również inspirowały te utwory z tej płyty. Pozdrawiamy siostry Haim, jeżeli nas teraz słuchają, ale kiedy zagrałeś Come to the Water właśnie w tej wersji akustycznej, której słuchaliśmy, to znowu to no, odłożenie na bok wszystkich dodatkowych warstw powoduje, że jesteśmy przy tej takim, przy tym duchowym i dotyczącym emocji w wymiarze muzyki i szerzej sztuki. Kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz o tej duchowości, dużo rozmawialiśmy i oczywiście nie dążę do tego, aby powtarzać tamtą rozmowę, ale ten walor taneczny i ten walor bardzo rytmiczny tej płyty, która nadchodzi, każe mi zapytać, czy to jest tak, że ty wierzysz też w tą taką moc tańca i w ogóle dawania właśnie ludziom szans na to, żeby się jakoś tak, nie wiem, no jak to nazwać? No, jest zespół Chick-Chick, który śpiewa, że można brać w ogóle odwet na wszystkich nieszczęściach tańcząc, więc to jest taki stan, jak rozumiem, tak? Połączenie duchowości z jednak zachętą do tego, żeby się poruszyć i coś tam z siebie zrzucić. To znaczy, właściwie to ten taniec u mnie się zaczął od udawania, bo ja nie cierpiałem tańczyć. Pamiętam jeszcze te okropne dyskoteki w podstawówce, kiedy leciało techno i nie miałem za bardzo co z sobą zrobić. Kiedyś się będziesz cieszył, że jeszcze coś pamiętasz, więc wiesz. No. Może tak. Ja tak właśnie zacząłem tańczyć w ramach takiego buntu, nie wiem, przeciw sobie, przeciw własnym jakimś oporom raczej. I no, jakoś tak też odkrywam po prostu, jak to jest wszystko ze sobą połączone. Jak się mówi, to jest bardzo taki frazes, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Można też to odwrotnie potraktować, że jakby w zdrowym duchu zdrowe ciało. Jesteśmy jednym ze sobą, jakby to po prostu gdzieś też właśnie w tańcu może wychodzić. No ja też tak odkrywam dla siebie. Więc w pewnym momencie to już też przestało być udawaniem, a zaczęło się po prostu taką radością, że można też w ten sposób wyrażać się nie tylko gdzieś tam siedząc właśnie z chociażby z instrumentem, ale też właśnie można się poruszać, też z tego korzystać, to też jest jakaś część życia. Oczywiście w każdej kulturze też funkcjonował, bo może teraz zostaliśmy zagłuszeni tą taką papką i przemieszaniem kultur, no ale kiedyś w każdej kulturze był obecny ten motyw takiego tańca, czasami transu, który prowadzi właśnie do zbliżenia do ducha i generalnie może być takim pomocnym elementem. Tutaj na tych ziemiach to chyba hasydzi najpiękniej to realizowali, ale to też są czasy, których pewnie już słuchający nas teraz ludzie nie mogą pamiętać z własnego doświadczenia. Wskakujemy z powrotem do świata muzyki zarejestrowanej. No i teraz utwór, który już znamy, ale warto go posłuchać jeszcze raz. Waiting on that border, longer and longer. We're getting older, looking for a wonder from around the corner, which never comes closer. There are no borders across the lanes, but we mark our borders between our hands, and always we say that it's a sign of the times. No need for duty, no need to pay, all the simple. We have no chance. Why can't we unlock the car door just for a while? We won't do much of each other, like sister and brother, and it makes us bother. Program Trzeci Polskiego Radia. w programie alternatywnym. Słuchamy płyty nadchodzącej Francisa Tuana. Francis Tuan, Let's Pretend, premiera 20 lutego. To się bardzo ciekawie układa, jeżeli chodzi o taką graficzny zapis daty. To celowy zabieg, czy to nie zdawałeś sobie z tego sprawy? Właściwie to nie, ale to może jest w jakiś sposób z tym połączone. Nie wiem, dużo dwójek, żadnej jedynki. No nie wiem, jakby tutaj jest trójka. Nie, ja bym chyba aż tak w to nie brnął. Nie, ja też się na tym w ogóle nie znam i nie zajmuję się numerologią, ale kiedy patrzę na tę datę, to jakoś tak od razu się uśmiecham. 22, 20, fajnie to wygląda. No ale zostało jeszcze te kilkanaście dni do momentu, w którym będziesz rzeczywiście mógł sprawdzić albo rodzina, albo wszyscy, którzy są w zespole, czy płyta jest w sklepie. Jednak tak naprawdę to sprawdzanie i kontakty z publicznością macie już na swoim koncie i masz te doświadczenia. I to w formule właśnie zespołowej i też grasz czasami sam. Jak, czy to się zmienia i jak to wygląda? Jak wyglądają twoje kontakty z twoimi słuchaczami? Myślę, że czasem one są rzeczywiście osobiste, bo mamy kilka takich przyjaźni właśnie, które się narodziły podczas koncertów. Nawet tutaj właśnie miałem się spotkać z jednym naszym przyjacielem, Tomkiem, którego pozdrawiam, przed tutaj wejściem, który właśnie nas poznał na jednym z koncertów i chyba był już na, no nie wiem, myślę, że na 10. Z kolei inny taki nasz młody słuchacz, Kacper, którego też pozdrawiam, ostatnio nas zaprosił na swoją 18 i graliśmy u niego, więc jakby czasem się rodzą naprawdę fajne sytuacje i no właściwie chyba po to się gra muzykę. Myślę, że to sprawia tak na dobrą sprawę najwięcej radości. No tak, czyli to są zazwyczaj ludzie, którzy po prostu odnajdują coś swojego w twoim świecie, tak? Nie zdarza się na przykład, że przychodzą ludzie, po których nigdy byś się nie spodziewał, że mogą ujawnić swoją wewnętrzną miękkość i przy takiej muzyce się otworzyć. No nie wiem, ja coś tacy, no teraz jakimś stereotypem się posługuję, no ale czy zdarza ci się na przykład, że myślisz sobie, no nie, ja tu nie pasuję, kiedy zaczynasz koncert, a potem się okazuje, że udało się i ci ludzie, którzy pozornie byli nie z twojego świata, są przy tobie? To znaczy, ja chyba mam takie podejście i wydaje mi się, że to jest wrodzone. Nie jestem w stanie jakby zbyt długo jakby trwać w jakimś takim przekonaniu, że z kimś się nie mogę dogadać. Jakoś tak wychodzę naturalnie z założenia, że można porozmawiać z każdym. Oczywiście nie zawsze to wychodzi, ale nie jestem właściwie w stanie chyba postępować inaczej, więc czasem bywa tak, że oczywiście jakieś wrażenie będę miał, że to chyba po prostu nie zadziała, że nigdy się nie zrozumiemy. Ale to szybko mija, tak na dobrą sprawę, bo to w sumie nie jest takie trudne porozmawiać. Można czasem porozmawiać, no, chociażby o pogodzie, ale to też może być ciekawa rozmowa. No i można też się do siebie zbliżać na koncertach i podczas tańca. Tej energii i tej radości nad płycie, która nadchodzi, nie zabraknie. Let's Pretend, przypomnę raz jeszcze tytuł. Przypomnę też, że to jest płyta, na którą dosyć długo czekaliśmy. Nawet nie nagrywając jej, tak jak ja i inni, którzy słuchają twojej muzyki i mieli okazję cię poznać po drodze i porozmawiać. Co pozwala mi zadać kolejne pytanie. Czy wydając debiutancką płytę, jesteś już gotowy do nagrywania kolejnych? Do nagrywania może jeszcze nie, bo musimy zaaranżować z zespołem utwory. Natomiast ale utwory są. Utwory są. Na pewno jest ich więcej niż 10 pytań, które ostatecznie na tę płytę trafią, bo tam selekcja jest ostra zawsze. Więc no szykuję się. Być może coś będzie po polsku. Ja jestem z wykształcenia polonistą i trochę uciekłem od tych tekstów polskich w ten zagraniczny język. Więc może się pojawi coś bardziej właśnie osobistego, ale póki co zapraszam do posłuchania właśnie tych angielskich. One też mają w sobie no właśnie te osobiste gdzieś tam refleksje. Rzeczywiście no wynurzam się tutaj z pewnych spraw. No i też cieszę się, bo na przykład tutaj moi kuzyni z Wietnamu mogą zrozumieć, o czym śpiewam. Mamy też tutaj, bardzo się cieszę, okazję pojechać do Kanady w tym roku, więc jest ta szansa, że właśnie nie tylko ta muzyka, ale też właśnie ktoś będzie mógł posłuchać tekstów. i będzie mógł je zrozumieć. No potem po prostu będziesz w jakiś sposób dbał o to, żeby przetłumaczyć, o czym jest nadchodząca piosenka, kiedy będziecie już jeździć po całym świecie i grać w różnych miejscach świata koncerty. Taka wyprawa w ogóle do Wietnamu to też byłaby niezła, tak mi się wydaje. Czy nie sądzisz, że z taką muzyką można byłoby tam jechać do rodziny wietnamskiej? Oczywiście. Zresztą jest taki plan. To jest dosyć skomplikowane ze względu na to, że trzeba przenieść część sprzętu. Część oczywiście można by było tam znaleźć, na przykład te wietnamskie instrumenty. Myślę, że z tym nie ma problemu. Więc to jest no, duża wyprawa. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Natomiast wiem, że moja kuzynka, która pracuje w telewizji wietnamskiej, szykuje obecnie reportaż o mojej muzyce. Miała takie zadanie właśnie. Mieszkający w Europie potomkowie Wietnamczyków. Takie zadanie. I wiem, że ten reportaż tam się klei, montują go wytrwale, więc jestem bardzo ciekaw, jak to tam wypadnie. No i ciekaw jestem, kim będą też inni bohaterowie. Z pewnością, jak będziesz miał już ten reportaż, to go zamieścisz w swoich mediach społecznościowych. Nie może być inaczej. O ile opublikują. No to, mam nadzieję, że tak. No ja mam nadzieję, że też, że wszystko tam zgodnie z intencją przede wszystkim tych, którzy występowali, też będzie pokazane. To jest też wątek, który wtedy poruszaliśmy, czyli to ubogacenie, jakie daje podwójna tożsamość, czy też bogactwo, jakie się ma za sobą. W twoim przypadku właśnie to jest i Wietnam, i Polska. Więc tak, to jest bardzo fajne. Ty odczuwasz na co dzień jako taki dodatkowy skarb, który masz, którego no, nie mają na przykład tacy ludzie, którzy no, po prostu nie mieli takiego szczęścia. Na pewno mi to trudno porównać oczywiście, każdy wie jak się sam czuje. Na pewno od momentu, kiedy rzeczywiście pojechałem do Wietnamu, co wydarzyło się dopiero w moje 25. urodziny, wtedy rzeczywiście to jeszcze bardziej poczułem, poznałem właśnie te swoje korzenie, tą część właśnie kultury, z której wyrosłem, której tak do końca no, na pewno bezpośrednio nie znałem. I to mi pomogło zdecydowanie też właśnie zrozumieć siebie, kiedy poznałem też właśnie tutaj moją rodzinę, jak to u nas wygląda, dlaczego jestem tym, kim jestem. To jest bardzo ciekawe zagadnienie i gdzieś to rozważałem i poczułem, że to jest jakoś taka wartość dla mnie, z której jestem bardzo szczęśliwy. Ja bardzo lubię z tobą rozmawiać, już teraz mogę powiedzieć to, że nie jest to jeden raz, ale mogę używać liczby mnogiej, ponieważ jakoś tak człowiek musi przystanąć i przez chwilę się zastanowić i to jest bardzo cenne. Niekoniecznie przystanąć, ale na pewno zastanowić się może słuchając płyty Let's Pretend, o tym już wielokrotnie mówiliśmy i będziemy przypominać, bo jej premiera dopiero przed nami. Kończymy nasze spotkanie utworem Speaking in Tongues, więc te właśnie języki, ale też możemy to metaforycznie rozumieć. Rozmaite sposoby komunikacji pojawiają się w tym utworze. Może jakoś specjalnie go wprowadzisz na antenę. Dobrze, więc Speaking in Tongues to jest utwór o tym, że można porozmawiać z każdym. To już wcześniej mówiłem. I na przykład ja byłem w stanie porozmawiać z wieloma moimi właśnie krewnymi z Wietnamu, których języka nie umiałem. Oni nie mówili nic też po angielsku. Ale czuliśmy jakąś więź. I w tym utworze, i to też jest dla mnie szczególne, właśnie występuje moja kuzynka, która też jest wokalistką. I ona tam gościnnie... To nie jest ta kuzynka, która pracuje w telewizji. To jest ta sama kuzynka. Ja jestem bardzo dumny z mojej kuzynki, Tui, którą pozdrawiam, chociaż wiem, że nie może teraz nas słuchać, a nawet nie mogłaby zrozumieć. Ale tutaj występuje, napisała swoją część tekstu, ona jest właśnie po wietnamsku. Bardzo chciałem, żeby właśnie to się pojawiło na tej płycie. To w takim razie słuchamy. Bardzo ci dziękuję jednocześnie za to spotkanie i mam nadzieję na kolejne. Mam nadzieję usłyszeć twój koncert w Trójce i z zespołem i w tej wersji akustycznej, bo też było bardzo, naprawdę bardzo poruszające. Francis Tuan o płycie Let's Pretend w naszym studiu opowiadał. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Christ was born. There is no need to say a word. It seems like we're speaking in tongues.